takim tempie krok nie jeden, jak mało lata. Pierwszy joint klepie, ja nie ten, aplauzem witany na mecie. Nie pierwszy przecież i nie ostatni, to tobie umykając kalendarza kartki. Ja nigdy jak ty, tą drogą idąc, patrzę w oczy widzą czekającym na słuchę. Jesteś lider w grupie, masz pierwsze noty, pojmujesz to ty, że nie ma tak łatwo. Pierwszy we wszystkim, wszystkiego nie zgarną, prawdy ziarno, ja czekam na żniwa. Widać, nie za darmo chwytasz, o sens się pytasz. Mi się to opłaci, warto stać i czekać na szansę. A ty rób jak chcesz, to chyba jasne. Ja nie pierwszy, w losu patrzę i ten styl zawsze kojarz z endefisem. Nie pierwszy piszę, ostatni kończę, z końcem masz kropkę, teraz rozumiesz. Nie pierwszy zawsze, wybija się w tłumie, szumnie chłopaki, ale wciąż z boku rytm naszych kroków, echem prawdy w tłoku. A ty chłopak odpuść, postój, odpuść, ta odpuść. Pierwszy, nie najlepszy, to do ciebie. Zrozum, bo nie wiesz, czy na tym zyskasz. Ja wiem, że ta lista ma początek i koniec. Pierwszy, nie najlepszy, do ciebie to jest. Setki twarzy w tłoku, a każda z nich chce być pierwsza, by stać się refleksją opisaną w wersach. Nowy dzień, kolejna lekcja, widzisz więcej, bo doświadczenia, doświadczenia, doświadczenia stają się cenniejsze, nawet gdy przed tobą są osoby pierwsze, mimo że za nimi jesteś, możesz otrzymać najwięcej. W przeciwieństwie do marzeń kreowanych w pędzie, dających wiecznie pozorną inwencję, niszczącą blask prawdziwego zwycięstwa, codzienność. Zobacz, barierę między nimi w coraz większym stopniu zmniejsza. Ja odczekam, aby tym, co się śpieszą, spójrz, musisz wstąpić miejsca, bo ja chcę przetrwać i w każdej chwili poszukać własnego szczęścia. Cofnąć zmiany, cesturę, wspólne plany. Legły w gruzach, pomyśl, komu się uda spełnić to, co do spełnienia, zdobyć wszystko, tak by nie stracić sumienia, dające siłę wspomnienia. Pierwszy, nie najlepszy, na mecie, do zobaczenia, do zobaczenia. Pierwszy, nie najlepszy, na mecie, do zobaczenia, tak. Pierwszy, nie najlepszy, to do ciebie. Zrozum, bo nie wiesz, czy na tym zyskasz. Ja wiem, że ta lista ma początek i koniec. Pierwszy, nie najlepszy, do ciebie to jest. Pierwszy, nie najlepszy, to do ciebie. Zrozum, bo nie wiesz, czy na tym zyskasz. Ja wiem, że ta lista ma początek i koniec. Pierwszy, nie najlepszy, do ciebie to jest. Pierwszy, nie najlepszy, to do ciebie. Zrozum, bo nie wiesz, czy na tym zyskasz. Ja wiem, że ta lista ma początek i koniec. Pierwszy, nie najlepszy, do ciebie to jest. Pierwszy, nie najlepszy, to do ciebie. Zrozum, bo nie wiesz, czy na tym zyskasz. Ja wiem, że ta lista ma początek.